یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ بجھاؤں گا لہو سے پیاس اپنی، کہہ رہا ہے وہ۔ بجھاؤں گا لہو سے پیاس اپنی، کہہ رہا ہے وہ۔ مگر رہ جائے گا پیاسا کہ ساغر ٹوٹ جائیں گے۔ مگر رہ جائے گا پیاسا کہ ساغر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ مسلمانوں کی حالت پر جو ظالم مسکراتے ہیں، مسلمانوں کی حالت پر جو ظالم مسکراتے ہیں، انہیں رونا پڑے گا اب وہ پیکر ٹوٹ جائیں گے۔ انہیں رونا پڑے گا اب وہ پیکر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ مٹا دو نفرتیں دل سے خدا را ایک ہو جاؤ۔ مٹا دو نفرتیں دل سے خدا را ایک ہو جاؤ۔ خدا را ایک ہو جاؤ، خدا را ایک ہو جاؤ۔ ستمگر ٹوٹ جائیں گے، خدا را ایک ہو جاؤ۔ ستمگر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ ہمیں اپنی وفا پر ناز ہے، ہم مر تو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی وفا پر ناز ہے، ہم مر تو سکتے ہیں۔ کریں گے بے وفائی تو بکھر کر ٹوٹ جائیں گے۔ کریں گے بے وفائی تو بکھر کر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ وہ جن کو ناز ہے طاقت پہ آئے دوب دو آئے۔ وہ جن کو ناز ہے طاقت پہ آئے دوب دو آئے۔ مگر وہ آ نہیں سکتے کہ آ کر ٹوٹ جائیں گے۔ مگر وہ آ نہیں سکتے کہ آ کر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے۔ ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منظر ٹوٹ جائیں گے۔ وہ جن کو ناز ہے طاقت پہ آئے دوبدو آئے۔ وہ جن کو ناز ہے طاقت